ufanye kila njia. Kwani kuna matatizo, matatizo, matatizo kwetu hii. Baba anae, nilini utarudi ya nyumbani, uje uwaone watoto wako, uje uwaone baba na mama. Ufanye kila njia, kwani kuna matatizo, matatizo, matatizo kwetu. Baba anae, nilini utarudi ya nyumbani, uje uwaone watoto wako, uje uwaone baba na mama kwetu. Siku wa wishi kukuliza.